Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Og så skal man da nok ellers love for, at vinteren den er kommet til Danmark, hva'? Ja, og der er det jo det frygtede windchill factor, vil spille en stor rolle i dag. Fordi det er jo ikke bare koldt, det er bidende koldt. Og Anders, hvad er det, der gør, at kulden er så speciel? Det er vinden. Det er vinden, ja. Ja. Hvad er det, der sker rent fysisk, når noget kold luft blæser ind på huden? Der sker det, at man pisfryser, for at sige det rent ud. Det er et hårdt udtryk at starte med at sige noget. Men normalt danner mennesket jo en lag af varm luft. Og fedt. Og i nogle hverdagstilfælde også inde i hovedet, men ellers bare rundt om kroppen. Mm. Og hvis man går rigtig stille, så kan man faktisk godt være nøgen udenfor, selvom det er bidende koldt. Så bare gå meget, meget langsomt. Ja. Når så vinden blæser, så er der det problem, der opstår, som hedder wind chill factor. Ja. Og der skal du gange kulden i fjerde potens med antallet af sekundmeter. Det kan man ikke. Og så må man låne. Nemlig. Men hvor koldt er det så? Ja, det er jo minus 2 grader i København lige nu, men det blæser samtidig 16 sekundmeter, og så skal du altså gange minus 2 med 16 i fjerde potens. Det skægge er jo, at hvis man kører lidt væk fra, hvor vi sidder, så blæser det overhovedet ikke. Det er bare fordi, man har valgt det. Det er fordi, det er ude i Fields. Det er byen på Amager, hvor det altid blæser. Ja, fordi Amager... I fucking Ørestad, undskyld, i Ørestaden, har man altså valgt at lægge dette pragtværk af en arkitektonisk perle, som hver dag, når man møder på arbejde, er stolt af at arbejde i Danmarks Radio, hvor man tænker, mindre kunne ikke have gjort det. Nej. Det er virkelig godt, det her. Og det gode er, at det går ikke ud over nogen programmer på Danmarks Radio. Jeg kunne godt tænke mig i dag at fortælle lidt historier. De er jo som sådan ikke hemmelige. Nu skal de tænke mig om, inden jeg siger mere. Nej, men lige et øjeblik. Nogle gange er det farligt at tænke sig. Jeg tænker lige om. Yes. Det vil jeg gerne. Det interessante er jo, Hvad taler vi om nu? Vi snakker om, at jeg sidder her foran mig med... ja, tro det eller ej, kære lytter. Vi forbereder jo faktisk ting til vores program. Og det er også personligt at gøre. På vores stab med medarbejder. Ja, vores stab med medarbejder, naturligvis. Vi kommer jo ind kvart 2, så man... Det kan man jo ikke høre i programmet. Ja, det er fordi, det lyser skat. Men vi har sådan en rundown, en gennemgang af vores program. Og allerførst, der plejer der at være det, vi kalder en introsnak. Og det er der ikke noget af i dag. Så derfor freestyler jeg nu. Jeg finder på noget. Du finder på noget? Jeg finder på noget. Jeg improviserer, og jeg siger det bare, som det kommer. Sig det, Frank Fyr. I Danmarks Radios ledelse, der sidder man i øjeblikket og kæmper med, hvordan slår man TV2 rent seermæssigt? Hvordan får vi de yngre seere ind? Ja, altså, og det er det blå. Radiostationen P3 og radiostationen P4 og radiostationen P1 går rigtig, rigtig godt. P4 så skal vi ikke give er Danmarks penge. Mest aflyttede radiostation. P3 er Danmarks næstmest aflyttede radiostation. Nummer 3 er Radio 100. Og nummer 4 er P1. Og så tænker man, okay, ved du hvad, vi skærer sgu ned på P4 og P3. Der kan vi da godt starte med at skære ned. Det vi så gør, det er, at for at tjekkes de unge seere, for de virkelig fede seere ind, ikke? Eller ikke de fede seere, men de unge seere, dem som, altså... Ja, hvad er grunden til dem? Fordi jeg kan forstå, at TV2 vil gerne have dem, for de vil jo have, at de skal få brug penge til deres reklameblog. Yes. Okay. Men der har Danmarks Radio ikke som sådan nogle reklamer, undtagen at når Tove Thyring har noget på. Men ellers så er der jo egentlig ikke reklamer i Danmarks Radio, tak til Mac. Men der har vi jo... Tak til Audi. Ikke det store problem der. Hvad er det så, at vi gerne vil med de unge seere? Vi vil bare gerne have dem, ikke? Jeg tror, det er noget, der er historisk set... det er noget, der historisk set går tilbage. Fordi i gamle dage var der jo kun enkelte tv-kanaler. Det er bare den ene af dem. Ja. Og så var der radioen. Ja. Og det var ligesom det, der var. Ja. Så i 88, der kom fandens værk, ikke? Så kom de der TV2, ikke? Ja. Tog alle folkene fra DR og lavede det der. Så kunne man lave fjernsyn kun med 2 mand på holdet, i stedet for 15. Det var der sådan noget mærkeligt noget, pludselig at sige, nå, men så for mange mennesker til at lave fjernsyn, der er måske ramt, så er det, du siger til mig. Ja. Det tog nogle år at komme så oven på den show. Nemlig, men der var det ligesom traditionelt set, så folk altid Danmarks Radios fjernsyn. Så kom TV2, og den generation, lad os kalde mobiltelefon-generation, MSN-generationen, de hænger nogle af dem stadigvæk ved her på radio, og tusind tak, fordi I lytter med, uanset hvor gammel eller ung man er. Ja. Men de gider altså ikke at se Danmarks Radios fjernsyn. Nej. Så og det har ikke noget at gøre med, at programmerne ikke er gode. Nej, fordi Styrmand Carlsen er stadig god. Huset på Christianshavn, alle Olsenbanden-film, 90-års fødselsdagen, det hele. Altså, man sidder op i DR-chefredaktionen og siger, hvordan får vi de her seere ind? Ja. Jamen, vi viser jo alle de gode, gamle, klassiske film. De virkede i 60'erne. Ja. De virkede i 50'erne. Hvad gør vi, når TV2 sender Vild med Dans, som jo viser at have den bredeste seerskare overhovedet? Ja. Altså fra 0 år nærmest og op til 85. Alt derimellem, de ser det program. Undtagen rigtige mænd. Der valgte man jo at ligge Showtime eller de andre gode programmer, som man sagde. Der igen planlagde man sig ud af det, sagde, vi har et rigtig godt underholdningsprogram. Ja. Vi lægger det overfor Vild med Dans. Sangen. Hit med sangen, for vi ved, vi vinder der. Ja. Så efter en 6-7 fredag, hvor at man så blev slået af Vild med Dans, så valgte man så lige at flytte det til om lørdagen. Men det, der bare var problemet med at flytte fra fredagen til om lørdagen, det var jo, at så skulle Styrmand Carlsens Flammer, eller Tante Maren, eller en eller anden rigtig fed ungdomsfilm, en, der virkelig trækker de unge seere til Danmarks Radio, den skulle jo skydes, altså ikke skydes, men flyttes. Flyttes, ja. Og så stod man med det problem, jo nej, så bliver de unge seere jo nok forvirret. Og der kan man bare sige, men man sidder med et luksusproblem. Ja. Man har så gode kvalitetsfilm, de nyeste film har man købt. Altså virkelig det, der trækker de unge serier ind. Ja, men der tror du nok lige i... Man har en overflod af gode film, dejlige programmer, genbrugsguld, alt det andet fede, der virkelig holder. Eller man tager Verden for Hammerslag, som i øvrigt er skide god på Hammerslag. Og jeg vil sige tak for et dejligt program i Berlin, jeg tror det. Ja, det var godt. Fantastisk program. Det er godt. Der laver man så et miljøprogram nu, og så ved man også bare, det er også alle de fede unge seere, der kommer ind der. Så render vi rundt med miljøeksperter og ser, hvordan kan du lige køre 12 km literen på dit bilbatteri, samtidig med, at du får et nyt partikelfilter. Men det er Anders, simpelthen så pissefedt. Men, og det stopper jo her på fredag i morgen. Er det ikke lige startet? Hvor DR1 tager grappen i den anden hånd. X-Factor. X-Factor. Har du X-Factor? Og det er jo et banebrydende koncept. Anders, vil du i grov træk fortælle, hvad er det, de nu har hittet på? Det er helt nyt. I fabrikken. Og jeg er ked at sige det, Lytter. Hvis det går for stærkt, så send os en mail. Tag den lige i etaper, fordi man skal lige lade det her synge ind. Slå lige for ungdomsmusikken. Ja. Det kan også blive for ungdomsagtigt. Det er et program. Jeg vil ikke afvise, det er købt i udlandet. Det gør det ikke. Der er andre, der ved, at det her det fungerer. Men man skal lige forstå konceptet. Man har at gøre med 3 dommer, som er kendt i anden sammenhæng. Mm. Den ene dommer er lidt, kan vi sige, bisk. Yeah. Han er sådan lidt er en terrier. Ja. Så er der en lidt blondine pige. Sød. Menneskelig. Mm. Og den og kan man sige, det menneskelige islet. Og så er der ham, der ved, hvad det handler om. Musikant. Musikant. Men må jeg sige noget? Vi har slet ikke fortalt, hvad programmet handler om. Det er jo talentkonkurrence. Det er det, men man kan jo sætte det. Der er så mange talenter i Danmark, som ikke er opdaget. Men man kan jo sætte, og det er jo det fede, det er jo, at musikbranchen eller underholdningsbranchen, de bruger slet ikke nogen penge på at finde nye talenter. Nej, er det fede, at man finder dem via fjernsynet. Og også fordi, men når man laver et program som her, så er det jo ikke med henblik på, at Danmarks Radio så skal udgive en plade med vinderen og tjene alle pengene. Nej. Der er ingen klausuler på det her. Der er ikke noget for de optrædende, de kan gøre, hvad de vil. Man propper ikke sådan en telefonpæl op i et meget, meget lille hul på pågældende, der vinder. Man giver dem virkelig chancen for at vise deres talent. Det er primært en chance for de unge mennesker. Men det, Anders, du skal måske lige fortælle, hvad er det for talent, de eftersøger den her gang? Der har jo andre talentkonkurrencer, men den her gang, der er de altså virkelig gået til den. Hvad er det? Det ved du ikke, kan jeg? Ja, jeg har ikke set programmet, men jeg mener... Jeg kan hjælpe lidt. Det har noget at gøre med at synge. Okay. Ja. Det går så ud på, at i løbet af en lang række, det er 13 udsendelser, så vi kan nå at lære det at kende. I løbet af 13 udsendelser skal de finde den, der har de X-Factor. Oj. Og hvad betyder det? Det er jo altså lige netop the it girl, the it boy. Ja. Det er ham, der har det, du ved, ikke? Når man ser Lindsay Lohan, for eksempel. Mm. X-Factor. Ja. Det bliver skide godt. Og hvad rykker TV2 igen på? Hvad tror du, hvad er deres modtræk? Vild med Isdans. Det er først senere. Men det vilde er, det der kommer til at ske, det er, at Vild med Isdans kommer så til at ligge om 3 fredage, og så taber X-Factor seere, og så det vælger man det til om lørdagen, i stedet for bare at lagt det der fra start af. Ja. Men hvad sender de på fredag kl. 20 på TV2? Dirty Dancing. Du får 1 milliard kroner, du gælder det. Dirty Dancing? Nej. Hvad er det? Hvad sender de da? Laurits Knudsen-Kop i herrehåndbold. Det er EM jo. Ja. Danmark-Norge direkte. Den bliver sat med svær. Skal jeg skære mig i den ene arm, eller skal jeg skære mig i den anden? Og husk at skære på langs. Fordi ikke, så kan det ikke altså, syes lige med det samme. Det er nemlig sådan der. Velkommen til De Sorte Spejder. Om en øjeblik er vi rigtig glade. Ej, det kan jeg ikke. Det er vi også alligevel, ikke? Ja, det er jo kæft. Her er musik bestemt af, en ganske stor person i det danske samfund. Det er for hendes kongelige øjehed, kronprinsessens private. Se det i samling her. Jets. Jeg vil godt fortælle en historie fra det virkelige liv. Jeg vil gerne høre en historie fra det virkelige liv. Det er sådan, at Anders Lund Madsen og jeg bliver spurgt på et tidspunkt, om vi kunne tænke os at være værter på et fjernsyn, eller på et show, hvor meget lidt af det bliver sendt i fjernsyn, hvilket som sådan også var godt nok. Ja. Ude fra Operaen i København, det er noget, der hedder Kronprins Frederiks Kulturpris. Tak til Bikubenfondet. Tak til Bikuben. Vi skal heller ikke ned i september næste år. Nej, det er sjovt. Det er Bikubenfondet, som har givet Kronprinsparet en bryllupsgave, da de blev gift, og det er et årligt show i Operaen, hvor at man giver en ung, fremadstormende kunstner 500.000 kroner, og så giver man en velgørende donation. Det kunne være til Red Barnet eller andre organisationer. Ikke? Kattens Værn. Ven til ven var det i år, tror jeg, det hed. Ikke? Det hed det. Ven til ven. Og ventilen. Vel til en. Ven til en. Ja. Det var det. Men den lader vi ligge. Ja. Og på et tidspunkt, så er vi derude, hvor at, altså i Operaen i København. Ja. Tak til Kasper Holm. Og Mr. Burns for huset. Og Lederen i himlens navn, Lederen. Han har jo lige været til fest igen. 94. Han ligner ikke en, der over, en dag over 90. Maskebal. Kan du gætte, hvem jeg er? Tag masken af. Jamen, jeg har taget den af. Maske på. Kan du gætte, hvem jeg er? Kan du gætte, hvem jeg er? Det er Redderen, du pisser på lige nu. Og ja, det gør vi ikke. Nej. Så står vi ude i det prægtige operahus, ja. Som jeg vil sige, er, det er den smukkeste bygning i Danmark. Ja. Og især kan jeg godt lide detaljen med kølergrillen foran. Så står vi derude, og vi er til noget, man godt kunne sammenligne med en prøve. Ja, det er jo ikke en reel prøve. Nej, men det er ikke fordi, at nogen i de kredse har brug for prøver. Nej, og vi skal ikke sælge knowledge eller noget. Vi kender. Men hvorom alting er, så er Kronprinsparet også til stede, og vi skal lave det, der hedder en egentlig generalprøve inden. Ja. Du siger på et tidspunkt til Kronprinsesse Mary, siger du, kære Mary. Hvis det kan lade sig gøre. Tror jeg, jeg nævnte deres kongelige højhed. Ja, det gjorde det nok. Selv det bare meget uformelt. Og så siger du, kunne de forestille dem, at vi kunne få lov til i vores udmyge radioprogram at spille noget australsk musik? Ja. I så fald har de noget australsk musik liggende på lager. Ja, det gjorde det. Har du noget musik der, vi kan smide i afspilleren og brænde af i programmet? Ja. Så siger Mary, det har jeg da helt sikkert. Eller kronprinsessen siger, det har jeg da med garanti. Så med garanti. Det har jeg da. Og så vævede jeg lidt rundt, fordi det er sådan, man kan ikke gå ind på iTunes Australien og købe det, fordi det er noget med noget rettigheder. Det har jeg ikke forstået, Anders. Nej, det har jeg ikke forstået. Men man må altså ikke købe australsk musik, medmindre at de har sagt i Australien, det må I godt købe, Europa. Ja. Og det er jo sådan rimelig åndssvagt. Ja. Så man kan gå ind og høre 10 sekunder spid, og noget af det er rigtig, rigtig godt. Ja. Og så det kunne Mary jo godt se, at det jo også var en vis kulturformidlingsidé i det. Ja. Og så er det jo sådan, at det tager lidt tid. Og få fundet plader frem, når man har lovet at låne dem ud. Ja. Og det var egentlig overraskende hurtigt. Så her til jul, så fik jeg jo en stak. Og en af dem, du fik, det var Jets, ja. Som er australsk band. Og det er jo også med fra Caroline Hofdame. Hering, hun er sekretær, vil jeg altså sige. Der står altså Hofdame i de mails, jeg har. De mange mails, jeg har fået. Jeg vil sige, at... Så kan mærke... Nej, men må jeg sige noget nu? Ja, du må. Det, der er sket, det er, at hun er rykket op og er blevet privatsekretær for kronprinsessen. Ja, det er finere end Hofdame. Og, ja, det er i hvert fald højere systemet. Og Hofdame hedder Tanja nu. Tanja som Hofdame. Ja, godt så. Det er også, hvor alting er. Der står bare, at... det som det er, det var bare en historie for at Jets fortælle. Og Wolfmother, som vi spillede i går, ja. Var meget stor. Der er rigtig meget mere musik, skal jeg lige sige. Så der er til at spille mange. Vi har, hvis jeg spillede alt Marys musik i træk, ikke? Altså, det kan jeg faktisk godt lige sige det. Hvis vi lavede det i et program, ikke? Hmm. Så ville vi have 10 timer og 40 minutters musik. Åh, vildt. Åh, hvad? Ja, det er crazy. Men i dag var det altså Jets. Men nu spiller vi et stykke musik mere. Jeg kan sige, at i morgen spiller vi noget fra The Church. Vi spiller et stykke musik mere nu, ikke? Ja, det gør. Og så, når vi er færdige med det stykke musik, så laver vi en programoversigt, fordi vi er travlt. Ja, vi har mange skringer. Det er nærmest krimi-spejderne i dag, fordi vi skal forbi begge. Vi skal have Gry, vores relationssekret, eller chef, undskyld, herind i studiet. Ja, hun skal sige ting. Og fortælle om... og hver gang hun siger noget forkert. Station 2 efterlyst. Så skal hun tage et klædningsstykke af. Ja. Og vi har webcam på hende. Ja, og hun hører ikke, før vi siger, vi kan sige, hvad som helst. Og når hun klæder sig helt af, så sprøjter hun, lakerer hun sig selv med kokosolie. Kokosolie. Så det er godt nok. Og så løber hun ud i Chill Factor 6000. Imens vi filmer det hele og lægger det op på en af de paleslots.com. Mine damer og herrer, vi skal i gang med top 10.000. Ja, vi skal. Det er jo vores liste over musiknumre, de største rock- og pop-hits. Og i dag må jeg sige, at vi er nået ret langt op på listen. Listen har jo fejret et halvt års fødselsdag i dag. Mm. Og vi er nået til nummer hvad, Anders? 9.968. Oha, og et overraskende wildcard, mange havde satset, ville komme meget langt op i listen. Den kommer altså allerede her. Øjeblik, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Jeg var 7 år gammel. Mm. Nej, jeg var ikke engang født. Sluk lige for det der, sluk lige for det der. Det er vist ikke top 10.000, Peter Lovs. Det er vores tekniker for forsorgen. Hvad nu? Hvad har han gjort? Nå, det vi skal have for Leo. Undskyld, men det er Peter, der har fået to forskellige ting at vide. Undskyld. Han. Peter, undskyld. Stadig for forsorgen. Undskyld, Peter. Der har vi top 10.000. Det har 9.968. Joy Division. Love will tear us apart. Jeg har forstået det sådan, at i morgen der udkommer der en film, som handler om Joy Division og... Og filosofen, som er stor Joy Division-fan, vil nu komme ind og fortælle om, den om hans forhold til den film. Nå, så får man fingeren. Det er en mærkelig arrogance, man ligger for dagen. Vi ser lige her, når vi genforhælder kontrakter. Det var da men sjovt. Nummer 9.968 på De Sorte Spejlers op 10.000 over de 10.000. Joy Division. Love will tear us apart. Kærlighed ved slider og sønder os sammen. Det er jo løgn. Men sådan er der meget kunst, man ikke helt forstår, ikke, Anders? Der er meget kunst. Jeg har også været ude på et museum, så et maleri. Det lignede ingenting. Men det var kunst? Ja, det siger de. Ja. Jeg forstår ikke. Nej. Min søn kunne male noget, der var lige så godt. Okay. Men det er jo det, der er helt dramaet omkring kunsten. Er det det? Vi skal snart have kunsttema, tror jeg. Kære lytter, her er De Sorte Spejders programoversigt. Og jeg kan fortælle, at... Det er lidt sådan småfascist ved, at nu skal vi have programoversigter, og nu skal vi have det ene, og nu skal vi have det andet. Hvis du lyttede med i går, så vil du kunne høre følgende. Prøv lige at være stille en gang. Jeg leder efter en sæd. Men vi er i gang med et program. Okay. Prøv at høre. Jamen, det er jo været en... Jeg ved ikke, man må sige det, men det er været en helvede og en morsanke. Det hedder et helvede, men okay. Ja. Men stavværktøj larmer de med. Hvis du hørte med i går, så vil du kunne høre om Henning og Elisabeth Nielsen, som bor i Bække. Ja. Mit øje fangede TV2-nyhederne. Der er nabokrig i Bække. Og jeg kan ikke sige mere nu, det er det her jo en programoversigt. Men Gry, vores redaktionschef, Pale, hun vil komme ind. Pale Rider. Og hun... Hej. Hold op, det er nytårsløg. Godt. Hun vil komme ind og give en oversigt over begge. Jeg forstår, hun har lavet et på sit whiteboard et billede af byen, hvor vi kan se, hvem er med hvem og hvem er mod. Ikke? Fordi det er en strid, der deler hele byen op. Ja, det kan jeg forstå. Alle snakker i hvert fald om det. Ja, men det er programoversigt, så vi kan ikke sige mere om. Nej, det kan vi ikke. Så er Ny Alliance opdaget, at det er en rodebutik. Mm, eller i hvert fald formanden. Formanden udtaler, alt flyder. Ja. Leif Mikkelsen, som er formand for Ny Alliance. Jeg troede, han var håndboldmålmand. Ja. Men han kan ikke få fat. Altså, han er landsformand. Han kan bare ikke få fat. For Ny Alliance. Han har harpiks på fingrene, men kan alligevel ikke få fat. Han kan ikke få fat i nogen, når han ringer ind. Christiansborg. Nej, vi ringer selvfølgelig til Christiansborg. Sådan. Det er godt. Så er der et nyt segment, som vi allerede har været. Det glæder jeg mig til at høre. Nej, det er Kronprins Marys ekstraordinære rock. Nå, med Dyrenes Alarm. Nå, Dyrenes Alarm, ja. Jeg er jo en af de mange danskere, der er medlem i Dyrenes Alarm. Og det er, når der er nogle dyr i nød rundt omkring i landet, så ringer de alarm. Må jeg spørge dig noget? Ja. Dyrenes Alarm, ja. Er det Sheriffen? Nej, det er det. Det er ikke ham, dyr. Det er Dyrenes Beskyttelse. Nå. Når der er noget ballade med nogle dyr, så slår de alarm. Ikke? Og allerede 14 dage efter, at Dyrenes Alarm var etableret, så slog køerne alarm. Kan du huske det? Mm. Det kom der en masse ballade ud af. Nu har rævene slået alarm. Og jeg kan forstå det der med køerne, ikke? Fordi der er, med god vilje kan man godt få sådan en ko ind i bryggerset, og så ringer den op, ikke? Mm. Med nogle kloge. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Men jeg kan simpelthen fatte, hvordan rævene kommer ind. Hvad sker der? Ikke det? Jeg er bare begyndt at få tics i hånd. Det er du, ja. I Godmorgen Danmark, vi skal forbi medier og medier. Der var B.S. Christiansen i studiet sammen med en kvinde, som har skrevet børneopdragelsesbøger. For det er sådan, at B.S. Bjarne Slot, han over julen jo har udtalt sig til BT omkring børneopdragelse. Og ja, og det er når han bruger nu... Hans børn skal opdrages, ligesom han opdrager soldater. Og ja. Det har været en vis polemik om. Morten Resen, vores gode gamle kollega og vært på Godmorgen Danmark, siger, ved du hvad, det kan ikke. Vi skal have BS ind, og vi sætter ham sammen med en pædagog i studiet. Så det skal vi høre det til, ikke? Så er der kommet blade i dag. Vi skal kigge både i Vi med hunden. Og i de rigtige lorteblade. Ja, og så er vi faldet over en sjov lyd. Det er sådan, at du har altid tænkt over, hvem er ham, der speaker reklamerne for Lisi-reklamerne. Det ser altså ud som Henning har fået et hvide snit. Jamen Henning, vores koop-tekniker, han sidder herinde fuldstændig væk. Er der puls? Gry, kan du tage lyskepuls på Henning og lige mærke om... Nu fik han lidt farve i kinderne. Ja, mere end hun har. Fucking hamperryg, mand. Så skal vi selvfølgelig spille tillidsbingo, og om et øjeblik, der kigger vi i de der vi med hund og sådan noget. Så. Ja, vi gør. Ja. Men nu skal vi lige høre noget belgisk elektronika, for det her er der alt for lidt af i Danmarks Radio. Det glæder mig til at høre. Hooverphonics med Eden. Sådan der. På vores hjemmeside dr.dk/spider, der kan du hente vores podcast, umiddelbart en time til halvanden til to efter programmet. Vi ved, der er tekniske besvindeligheder ved at hente den podcast, som vi har lavet i går, der er arbejdsøjeblikket på højtryk for at få den til at virke. Ja. Men man kan også se, monitorere, hvilken musik det er, vi spiller i programmet. Og Anders, hvad hørte vi her? Det var Hooverphonics med Eden. Eden. Det betyder jo Edens have, ikke? Paradis. Hooverphonic. De er jo fra Belgien, og Belgien er jo et land, som på mange måder står ved et vadested. Skal det være et eller to lande til næste år? Mm. Nu har de endelig fået en regering. Nå. Men der, jeg kan godt sige, at der er lys længe på ambassaden, for jeg bor lige ved siden af. Som man siger. Som man siger. Mm. Og hvis der nogensinde er nogen, der har ballade med nogen fra den belgiske ambassade, så skal man bare sige, nå ja, men det var ikke mit land, der fodrede kyllinger med afføring. Så tror jeg nok, de bliver stille. Gry, velkommen indenfor. Tak skal du have. Ja. Mange vil nu bemærke, at hvad bliver der indslaget med vi med hund? Det kommer om lidt. Ja, det gør. Men vi går i det, der hedder krimi-mode. Ja. Yes. Og det er jo en slags station 3, det her. Kan vi ikke sige det? Jo, det kan man vel godt sige, det er. Og Gry, i går... Du er så Michel Belage. Ja. I går... Jeg vil være Niels Brink. Det kan vi begge to være, okay? Så vil jeg være hende der var med i Toybox. Okay. I år der er blevet skudt 27.000 mennesker. Vi har været på gaden for at finde våben. Gry, du har... Eller, vi tager den lige helt. I over Jylland. Ja. Ja. Der ligger i Sydjylland en lille by. Og det kan man godt sige, en lille by. Mm. En meget, meget lille by. Ganske lille by. En flække med navn Bække. Hele deres arbejdsmiljø passer på en A4-side fra de gule sider. Ved I hvad? Må jeg lige spille en jingle? Hele deres arbejdsmiljø. Øjeblik. Eller alle supermarker, gode bagerier. Ja, hej. Lige stille. En kørsel 2. Kørsel 1, du. Kriminyt. Og det med hund. I de sorte spejdere. I går her i... så skal du have. I går her i programmet, der kunne man høre... Anders, har du ikke nogen generelle regler, lige før vi går i gang, omkring når udredningskøretøjet i den kører forbi? Hvad er der generelle regler? Fordi der er jo meget, der snakker om, der bliver ikke taget hensyn nok. Jamen, vi kan da... Lad os da lige tage dem, når nu vi har... genskabe en situation. Ja, tag. Man kører i sin... Alfa-vej. Man kører i sin Hyundai. Nej, fordi der kan den ikke, men man kører en Fiat. Man kører en Fiat, eller en dejlig Volvo, eller en dejlig Audi. Så kommer man kørende, ikke? Man kører bare, hvor det er bitte bøv ud af den vejen, er, sådan, skal være. Ja, og så hører man i det fjerne. Pludselig, så kommer der sådan en lyd. Så skal man have sømmet i bund. Så kører man bare, så stærkt man overhovedet kan. Hvis det er 50 km på by, det man så gør, det er, hvis politibilen kører hurtigere end en, så kan man nok køre ind bag den, fordi så er der ligesom fri bane, og så ligger man slipstrøm med den, så... Der, så trækker vi ind, sådan bag, og så kører man hele vejen ud. Og så skal du bare have et hvidt lagen på køleren. Og så skal du dytte helt vildt af politibetjente. Og hvis de politibetjente sidder sådan og vinker som om... Så giver du dem fingeren. Kører ind til siden, så giver du dem bare fingeren. Og det gælder jo også... Og dobbeltfinger betyder, at jeg skal forbi lige meget hvad. Hvis man kører igennem en fotofælde eller sådan et eller andet. En fotoautomat. Eller de der radar, når det blinker rødt, så skal man lige nu også smide begge fingre. Giv fingeren, så annullerer det bøden. Naturligvis ikke. Jeg synes, det danske politi gør det godt. De gør det godt. Det er en utrolig lille løn. Ja. Og meget lidt afspacering. Ja. Men i går, der var vi forbi begge. Og der havde de jo et lukket politistationen. Ja, så vi skal nå at ringe her, hvis det er. Ja, men hør jeg. Jeg har en kommentar. Jamen, det er jo, hvad den... Jeg ved ikke engang, hvad man må sige det, men det er, hvad den helvede øjne var sagt, ja. I nyhederne forleden i Fox News, der sad Henning og Elisabeth Nielsen. De er førtidspensionister, og de bor altså i den lille by, der hedder... Begge. Jeg skal lige se omkring førtidspensionister. Vi sagde nogle ting omkring førtidspensionister i går, som godt kunne misforstås, som om vi generelt synes, at førtidspensionister måske havde lidt meget fritid. Det var ikke tilfældet. Det var satire. De har utrolig meget, alt for meget fritid. Det er fuldstændig korrekt. Det har alt, der hedder noget pensionister i det hele taget. Og fritid er godt. Der er ingen grund til det. Nej. Så kan man da gå til pettirør eller alt muligt andet. Men der har Henning og Elisabeth altså valgt at se sig sure på naboen, som er et autoværksted, som de mener larmer uafbrudt 24 timer i døgnet. Ja. Og man har valgt fra Henning og Elisabeths side at sætte videokamera op, og så videoovervåge autoværkstedet. Det fik de så et tilhold for politiet, eller hvad sådan noget hedder, eller en dommer, om at det måtte de ikke, de skulle tage kameraet ned. Og de så satte kameraet op, som filmer deres hoveddør, så kan de se, fordi der er nogen, og det skal man selvfølgelig ikke gøre i nabostrid, men der er nogen, der har kastet sten på deres hus. Ja, det er noget uskik. Og det er noget uskik. På et tidspunkt har Elisabeth gået hen og råbt af manden, der har autoværkstedet, som så har råbt tilbage, hvor at Elisabeths mand Henning, ifølge dem selv, det vi hørte i går, har så skubbet... Nej, det var Elisabeth, der havde skubbet. Nå, Elisabeth havde skubbet til automekaniker, ejeren, og så har han skubbet hende, og hun har været på skadestuen, har op til hele 7-8 blå mærker på kroppen. Ja. Og Henning, Elisabeths mand, har så overfaldet automekanikeren derefter. Overfaldet er så også op til en dommer at dømme. Naturligvis. Her, hvor vi står, der er en vej. På den ene side ligger Henning og Elisabeths hus. På den anden side ligger et autoværksted. Ja. Vi ringede til begge i går. Vi ringede til Vejen Politi, som så lukker kl. 15, eller Gry. Ja. Og Gry, fortæl, hvad der er sket inden for de sidste 24 timer. Jamen, det første, jeg gjorde, var her til morgen. Jeg prøvede at ringe til Vejen Politi igen. Ja. Og blev igen stillet om til Syd- og Sønderjyllands Politi, som sagde, nå, kan du ikke få fat i nogen der? Nej, men det, lad mig prøve at stille dig om til Esbjerg Politi. Måske kan de hjælpe dig. Mm. Der var så optaget. Så de sagde, du må ringe tilbage senere. Sagen kører jo for 8. år. Det er måske ikke så mærkeligt. Ja, men da jeg endelig her en time før programmet kom igennem til en fra Vejen Politi, først og fremmest vidste han ikke særlig meget om sagen. Men han kunne sige, at de havde ikke været involveret i 8 år. Så kom vi ikke så meget længere, fordi han sad åbenbart med to anholdte, så han havde ikke rigtig tid til at tale med mig. Hvad var de blevet anholdt for? Det spurgte jeg ikke. Han ville gerne... Station 3 vil altid gøre sådan. Ja, det lærer jeg så til næste gang. Og så slår jeg ellers bare bækken op i de gule sider og begynder fra en ende med dagligbrusen og bækkenkro og præsten og bækkebageri. Og ja, det er, hvad der er. Det var det. Og jeg kan sige så meget, og det er så her, det bliver lidt svært at fortælle historien, fordi der er ikke... nogen, der vil udtale sig officielt. Du har lavet en rundspørg i hele byen. Ja, ja. Og vi altså, og der er vælg ikke nogen, en side. Der er ikke nogen, det er selvfølgelig en by, der er knudet i frygt. Ja. Selvfølgelig, ingen og det her er jo gået, ingen tør stå frem, det er gået i, det er en lille by, de vil jo, der er jo ingen, sådan som jeg opfatter det, er der ikke nogen, der vil stå frem. Stå frem. Men stå der vil man jo i station 3 og lave på den dårlige side det, man af Henning og Elisabeth. Nå, de vil ikke lægge sig ud med Henning, Elisabeth. Det er i hvert fald min opfattelse. Men jeg har også fået så meget ud fra nogen, at det er ikke første gang, dem der var på Hærvejens auto før, dem der boede før det her autosted, havde også problemer med Henning og Elisabeth. Okay. Var det også larm? Det kunne han ikke udtale sig om, hvad de havde brokket sig om. Men der var en, der sagde, at den tidligere præst, fordi selvfølgelig præst. Den nuværende præst, der er kirken er nemlig lige overfor den larmer hver eneste søndag. Netop, så det kan være, at det går lige op der. Men hun ville overhovedet ikke udtale sig. Men jeg fandt ud af fra en, at den tidligere præst har været op at skændes med Elisabeth. Hvorfor? Og har vist nok fået et spark i røven. Af Elisabeth? En præst? Af Elisabeth. Det er den tidligere præst, han hedder Hans Bæk, og nu har jeg har ikke nogen confirmation på den her historie overhovedet, men det var noget med en lastbil, som Henning, Henning Elisabeths mand, ville parkere den ved kirken eller i deres indgang, og det sagde præsten nej til. Ja. Og så gik det så galt. Jamen, så skal han da også have et spark i røven, også fordi... Og der vil jeg da sige, jeg har valgt side, og det er Henning og Elisabeths side. Og leve det har jeg da også. Du er på team Henning og Elisabeth. I et frygt helvede. Jamen, de har da ledet, og i først et larmhelvede, og nu et frygt og videohelvede. Overfor en kirke, og så... Og et præstehelvede. Og i øvrigt, Anders, jeg har en sjov vildhed, man kan sige også ud af det her. Øjeblik, også fordi Henning og Elisabeth har så travlt. De har så travlt. De har så meget med ørerne. Så de har så meget at se til. Ja. Så skal de belemres med det her. Skal bare parkere en lastbil hid og did. Prøv lige at sige, nu hedder præsten jo Bæk, ikke? Ja. Så prøv at sige, og det skal du sige lidt hurtigt 5 gange. Pastor Bæk. For begge. Pastor Bæk for begge. Pastor Bæk for begge. Pastor Bæk for begge. Pastor Bæk for begge. Og tæt på, ikke? Jo, det har man aldrig hørt Niels Brink sige. Hvad lille frækker der. Hvor nej, står vi henne, og hvad gør vi nu? Kan vi ringe til nogen i begge? Det eneste, der vil udtale sig, er Henning, som bor sammen med Bettina, som bor på den anden side af autoværkstedet. Okay. Kan vi ringe til ham om lidt? Ja. Han er den eneste, der vil udtale sig. Han er et modest fyrtårn i byen, der er knudet frygt. Jeg glæder mig meget til at snakke med Henning om lidt. Vil du ikke være sød og ringe ham op og sige indledningsvis tusind tak for hans tør at stå frem? Jo, men skal jeg sige det til ham før? Nej. Siger vi til ham lige om lidt, ikke? Jo, men Så har fanklubben samlet hørt. Vi mangler lige Adam. Kan vi høre, hvad der er? Det er Oasis. Ja, det er nemlig. Verdens største band, Oasis, og nummer, der hedder Live Forever. Kære lytter, du lytter til De Sorte Spejdere direkte her på P3, og vi ringer nu til begge, hvor vi skal ringe til Henning. Ikke den Henning. Nej, men nej. En Henning, som bor på den anden side af autoværkstedet, for at få den her sag opklaret. For at høre fra den anden side af vejen, kan man vel nærmest. Det er Henning. Goddag Henning, du taler med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen fra P3. Hej. Hej. Og tak fordi, at du ville være med. Ja, det var det svært. Henning, vi har jo her på programmet De Sorte Spejdere, som jo, vi jo sender lige nu. Ja. Fulgt sagen tæt. Eller det vil sige, vi har fulgt den siden, at den var i TV2-nyhederne her forleden. Okay. Og vi kan forstå, det er en sag, der har kørt i 8 år. Altså nabostriden mellem autoværkstedet og Henning og Elisabeth Nielsen. Ja. Kan du sige noget om, hvad der startede hele miseren? Ej, det kniv lidt, for jeg har kun boet ved siden af autoværkstedet i 2 år. Okay. Henning, hvor boede dig og Bettina før? Ja, jeg boede i Vandel, og hun boede en anden sted i Vorbasse. Okay. Men Henning, I bor jo så, hvad kan man sige, naboer på den anden side af autoværkstedet, ikke? Ja. Hvor mange videokameraer har I været nødt til at sætte op? Jamen, vi har ikke haft nogen problem med autoværkstedet overhovedet. Nå. Vi hører ham faktisk ikke. Men er det et specielt autoværksted? Er det et medlem af Automester? Nej, han er special i Opel. Opel. Mit spørgsmål, Henning, må jo naturligvis være nu. Er der en hvad er årsagen til, at I ikke kan have hørt noget larm? Fordi hvis Henning og Elisabeth Nielsen har hørt larm, så bør I vel også kunne have hørt den samme larm? Ja, det forstår vi jo heller ikke. Fordi at, det tidspunkt, de har filmet det der larm på, der boede vi da også, og det har vi overhovedet ikke hørt noget til. Men de laver biler derinde, ikke? Det gør de. Det er meget naturligt på en autoværksted. Det følger jo med, det er jo rigtigt. Men er det også, laver de også biler om aftenen så? Om natten? Det er ikke, jeg har ikke observeret noget om natten, det har jeg virkelig. Det kan godt være, at det bliver mørkt en gang, inden de bliver færdige, men her står ud i den autoværksted. Ja, det er det. Det bliver også mørkt kl. 2 om eftermiddagen i disse tider. Det kan det jo nemt blive, jo. Henning, det er en mørk by som begge, det kan hurtigt blive mørkt. Henning, du har boet 2 år i begge. Ja. Vi har jo ringet rundt, eller Gry, vores redaktionschef, har jo ringet rundt. Hej, og du er den eneste, som ikke nødvendigvis udtale om sagen, men bare fortælle som nabo til autoværkstedet, den anden nabo til autoværkstedet. Ikke? Ja. Der er mange andre, der ikke rigtig vil udtale sig i sagen, i hvert fald ikke offentligt. Hvorfor tror du, det forholder sig sådan? Ja, det er vel, fordi folk de blander sig ikke om noget til deres gønne. Nej, det er nok rigtigt. Er det det, man vil på godt gammeldags dansk kalde en spejret affære? Ja. Jeg synes, det er lige til at grine af, det synes jeg meget. Men er det noget, nu taler Elisabeth jo om lynværktøj. I det en sten, der var i TV2-nyhederne. Ja. Det, man kan høre der overfor autoværkstedet, det er, hun siger, at det larmer meget, de bruger lynværktøj om natten. Har du set dem bruge lynværktøj om natten? Nej, det har jeg ikke. Hmm. Jeg har ikke, nej, for jeg sover om natten. Nej, det er sgu Gry, du har noget? Jamen, da jeg snakkede med Henning, der snakkede du om, at Elisabeth havde været over og snakke med jer med hensyn til den sten, der blev kastet igennem. Ja, det var Henning, der havde været den. Det er så lige meget. Men den hørte I? Nej, den hørte vi ikke. Det hørte vi ikke. Nej, men lad mig lige, for der er måske lytter, der ikke har hørt programmet i går, hvor vi startede med at snakke om sagen. Det er sådan, at den her sag mellem Henning og Elisabeth, de forurettede, om man vil, autoværkstedet kører. På et tidspunkt er der nogen, ifølge Henning og Elisabeth, der kaster en sten igennem deres rude. Ja. Og det er jo i sig selv ikke særlig smart, uanset om der er nabokrig eller ej. Det er jo dumt. Men, for dumt. Ja. Men som nærmeste naboer til autoværkstedet og Henning og Elisabeth, har I nogen formodning om, hvem der har kastet stenen? Har I overhovedet set den blive kastet? Har I hørt stenen ryge igennem noget som helst? Det har vi ikke. Altså, Henning kom over til os der dagen efter for at høre, om vi havde hørt noget. Og det havde vi ikke. Det kunne han jo ikke forstå. Men de har nemlig heller ikke hørt noget. Og så det undrer jo mig lidt jo. Altså, de kan høre autoværkstedet om natten, men de kan ikke høre en sten ryge gennem stuevinduet. Men var ruden ballet? Ja, den sten lå inde på stuegulvet, sagde han. Det er synderligt. Og nogen har set den sten i øvrigt henne? Nej. Men vinduet, har du set det? Det er gået i stykker, ikke? Ja, vinduet har været i stykker, ja. Det er, jeg ved ikke, hvordan vi skal komme videre, Henning, fordi det er en lidt spejret affære. Nej, det vil jeg heller ikke. Men Henning, ja. Har du hørt noget som helst, og det kan selvfølgelig kun blive på anden hånd, det er jeg klar over, omkring Pastor Peck, Beck, som havde en episode med Elisabeth tidligere? Nej, det er før min tid, tror jeg. Det er før din tid, okay. Det er ikke noget, jeg har hørt til. Godt så. Ja, så er det jo svært at komme videre, Anders. Hvad tror du, det ender med, Henning? Jamen, det ved jeg. Jeg tror bare, det bliver ved, fordi at, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes, det er lærende. Ja, men er der... Det, man, den mand arbejder i fred, så... Ja. Han signerer ikke nogen, i hvert fald. Det synes jeg, kan gøre. Men Henning, det er Opel-biler, ikke? Men Henning, man kan så også sige, at... sådan som vi har forstået det, og det behøver du ikke at skal være, du skal ikke være talsmand for hele byen eller noget som helst. Vi kan bare forstå, nej. At der er mange i byen, som ser sagen lidt, ikke som til grin, men siger, ja, lad os lige tage den med ro. Mm. Er det sådan, ja. Du tror, folkestemningen kunne være i begge PT? Ja, jeg tror folk, de vil være ligeglade. Det har kørt i så mange år sådan, så... Mm. Hvor mange kameraer har de? Jamen, det vi kan se over for os, også der hænger der i hvert fald tre på huset. Hold da. De overvåger fandme snart hele byen, jo. Echelon. Ja. Og du har ikke overvejet at sætte kamera op for at overveje tilbage igen? Nej, for at overvåge den anden vej. Det er der ingen grund til. Nej. Henning, nu, vi kommer den ikke rigtig videre her. Måske okay. Vi skulle prøve at ringe til Henning og Elisabeth i morgen, og det er vel det, vi gør. Ja, det tror jeg, vi gør. Men må vi ikke have lov at sige tusind tak for, at du gav os et førstehåndsindtryk af stemningen i byen? Hvordan er der ellers i begge? Har I noget andet? Det er en dejlig by, ikke? Det er en ganske almindelig by, altså der sker ikke det helt vilde. Det vil jeg nu ikke sige, men altså udover... men er der noget? Ja, jamen udover det, så sker det ikke meget, nej. Hvad er begge historisk kendt for ellers? Historisk kendt? Oha, det var et svært spørgsmål, jeg har lige flyttet til byen. Det er to år siden, Henning. Henning. Ja. Er der en eller anden sten et sted eller noget? Er der begravet nogen berømte? Nej, ikke så. Ikke meget bekendt. Nej. Henning, jeg har været inde og tjekke Jyske Vestkystens hjemmeside i dag, ikke? Ja. Og det, jeg har kunne se, der er sket i vejen i hvert fald. Hvor langt er det, vejen ligger for begge? 10-12 kilometer. Det eneste, der er sket i vejen, i hvert fald det, der er hovednyheden på Jyske Vestkystens hjemmeside, ikke? Hvad er det? Det er, at familien Christensen, de efterlyser en lille Yorkshire-terrie på 1,7 kilo, ikke? Er det det største? Jeg ved ikke, om du kendte den her nyhed. Ja, men nej, det er jo i vejen, så det er noget stykke væk. Ja. Nej. Så er der ikke noget nyt for begge ellers? Nej, det synes jeg ikke. Du lyder helt opgivende, Henning. Det skal du altså ikke gøre. Jeg tror også, Henning, nu har vi også lagt beslag på meget af Hennings tid. Tusind tak, Henning. Og vil du ikke hilse Bettina? Det skal jeg gøre. Og sige tak for hendes mod. Anders har lige sidste spørgsmål. Henning har et andet spørgsmål, og det er kun, hvis det ikke tager for meget af den tid. Det er jo sådan, at vi laver det her radioprogram hver dag. Og oppe i Thy, der ringer vi og snakker med en, der hedder Kasper, for at høre en gang om ugen, er der sket noget i Thy? Mm. Begge ligger jo lidt sydligt i forhold til Thy. Det er jo sydligt, ja. Og så tænkte vi på, må vi ringe næste uge bare høre, om der er noget nyt, Henning? Ja, det må jeg gerne. Tusind tak. Du er et meget, meget rart menneske, Henning, du er. Ja. Jamen, jeg er en flink fyr. Ja, du er. Hvad er dit arbejde, om jeg spørger? Ja, chauffør. Og hvilken type? Lastvogn, bus, fragt? Lastbil, kører for Billund Express. Og må vi spørge, om hvilken lastbil der er? Ja, det er. Ja, det er naturligvis en Volvo. Ja, naturligvis. Naturligvis. Tak, det er meget, meget glæde at høre. God tur, når du skal ud med den, og så ringer vi næste uge og hils Bettina, og pas på med overvågningen over på den anden side af vejen. Det skal jeg gøre. Tak skal du have. Henning, ha' det rigtig godt. Moin. Moin. Ja, moin. Moin. Sådan der. Henning, han er et meget, meget rart menneske, som vi skal ringe til næste uge. Det tror jeg da nok. Men i morgen skal vi ikke ringe til Henning og Elisabeth? Altså den anden Henning. Ja. Stridens æble, om jeg så må sige. Jeg glemte lige at sige, mens vi havde Henning igennem, at den lille hund, ikke? Mm. Yorkshire Terrier. Ja. Hedder Mille. Og hun forsvandt tirsdag ved 19-tiden fra hjemmet. Den lille hund er sort med rødt halsbånd og er specielt kendetegn. Der kan nævnes et ekstremt stort overbid med dobbelt tænder. Fy for satan, den grim hund. Mille er 7 måneder gammel. Hvis man ser den, så ved man, hvad man skal gøre. Mille kan ikke tåle frost. Nej. Så er det et ærgerligt tidspunkt at løbe hjemmefra, lille Mille. 1,7 kilo. Med stort overbid. Det er jo ikke engang til en Mille til 4. Ekstremt stort overbid og med dobbelttænder. Vi kan ikke rigtig nå noget musik, jo, fordi at... Nej, men jeg kan da nå lige at spice den op med... spørg eksperterne fra Vime Hund, som har en klage over en hundefrisør. Ja. Kære Christina, jeg er den lykkelige ejer af en langhåret gravhund på 2 år, der hedder Molly. Da jeg syntes, at hun var kommet til at se pjusk ud og ikke var kommet af med sin underuld, det er Anders problem, ved at du også har, tænkte jeg, at en hundefrisør, der kunne friske lidt op på hende. Så jeg tog ned på en salon og afleverede hunden i går. Jeg bad dem om at klippe lidt af den lange bag op på halen, ja. Så det ikke slæbte hen ad jorden. Jeg fik besked på, at så måtte jeg ikke være der, mens det stod på. Så efter 2 timer kom jeg tilbage for at hente Molly, og så fik jeg nerver på hunden, så var jeg grædefærdig. Hun var trimmet helt i bund. Jeg når desværre ikke at læse svaret op. Ah, hvor er det ærgerligt. Vi spiller det musik. Prisen var 480 kroner. Efter betrænighederne og sporten, som... altså betrænigheder i hvert fald står... Gry, du har gjort et godt stykke arbejde. Ja, du er. Du er god. Tak. Her er Christoffer Meiner. Klokken er 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Velkommen tilbage. Mange reaktioner af tidligere borgere, som har boet, sjovt nok. Eller de ja, utrolig mange mennesker, der har boet begge. Som skriver ind nu. Og der er også flere, der har skrevet, at lynværktøj findes. Det gør det jo ikke. Hold nu op. Hold nu op. Hold nu op med at sige, at lynværktøj findes. Det gør det jo ikke. Nej, men Elisabeth har ret alligevel selvfølgelig, men hun skal bare... ikke? Men det snakker vi mere om i morgen. Nå, nu kan man så se her, det er fra Jyske Vestkysten også, altså, den må have, historien her må have ligget langt gennem væk i forhold til den med den lille terrier med ekstremt stort overbid og dobbelttænder. Dobbelttænder, ja. Men det er, at... 1,7 kilo. Jeg har købt en lammestreg omkring jul. Må jeg lige læse noget op en gang? Ja, det må du, ja. Borgere vil samles i håb om bedre naboskab. Det er et citat fra Jyske Vestkysten. Korrekt. Nytårsnat var der igen bataljer og politibesøg i Elisabeth Henning Nielsens ejendom på Søndergade i Bække. Den gentagne uro og de gentagne beskyldninger mellem parterne samt en omstridt videoovervågning på stedet for nu tidligere byrådsmedlem Jens Erik Åstrup til at samle en kreds af borgere. Målet er at skabe et baggrund for et borgermøde, og ifølge Jens Erik Åstrup gerne må ud i mere fredelige forhold på Søndergade i Bække. Efter episoden nytårsnat frygter jeg, at der sker noget, der ikke er så godt, hvis vi ikke får påvirket tingene i den rette... Spørgsmålet er så, om tingene lader sig påvirke, som vi gerne vil, siger Jens Henrik Åstrup til avisen. Han er bange for, at skærmyslerne løber græssat. Ja. Lisbeth Nielsen oplyser, at parret havde en meget dramatisk nytårsnat. Der blev kastet kanonslag mod vores hus. Da min mand gik ud for at forsvare os, blev han truet på forskellige måder. Truet med at komme og smadre vores hjem og klippe vores fingre af. Så vi kontaktede straks politiet, siger Elisabeth Nielsen. Det er jo en sindssyg sag, undskyld. Det er jo sindssygt, det er jo vildt. Det lyder, han har fuldstændig ret, Åstrup. Den er ved at løbe af sporet. Ikke? Det må man sige, at den gør. Og politiet kan bekræfte anmeldelsen. Ja. Og sagen om truslerne ligger nu til behandling hos politiet. Ifølge Elisabeth ligger sagen om truslerne til behandling. Forud for betalende nytårsnat ligger et langt forløb. Det er det, vi lige har læst op tidligere. Senest har statsforvaltningen udtalt sig af sagen. Men denne udtalelse er blevet indbragt for Indrigsministeriet af mekanikeren og hans advokat. Men se her, nu skriver... Nej, men prøv at historien tager dig så vild en drejning. Fordi det er Margit Vind for Røding og Jens Iver Nielsen for Aarhus, der skriver. Det er med stor forundring og beklagelse, at vi som bror og søster til Henning Nielsen fra sidelinjen har måttet se på, hvordan vores bror og svigerinde Elisabeth Nielsen nu også har valgt at blive landsbytosser i Bække. Vi må på familiens vegne tage stærkt afstand fra de metoder, som de anvender mod deres nabo, der på helt lovlig vis driver en autoforretning. Så må vi i alt venlighed gøre opmærksom på, at autoværkstedet var beliggende på stedet længe før Henning og Lisbeth købte deres hus, og dengang var der desuden et tankanlæg på stedet, hvor der meget oftere stoppede og startede biler. Hertil kommer af Vejle Ribelandevejen, som begge ejendomme ligger ud til i forvejen bidrag med en betydeligt større støj end de par biler, der starter inde på autoværkstedets område. Det er sørgeligt, at mennesker gider bruge hele deres kostbare tid i livet på at gøre sig uvenner med alt og alle. Vi ved, at du ikke er født til at... Det er mærkeligt. Okay, nå, men prøv at høre. Det er et læserbrev. Altså, det er et læserbrev, det her, der er skrevet til Jyske Vestkysten af Henning, ham med videokameraernes familie. Vi ved... Skriver familien. At det er du ikke født til at opdrage med Henning, men vi ved også, at gennem 23 års bitter erfaring, hvem der ødelagde dine muligheder for at have et godt forhold til din familie. Den var en stinker til Elisabeth, det kan jeg godt sige. Bang, lige hjertet. Vi vil opfordre jer til at få nedtaget alle de barnlige videokameraer, som ingen sted. Tag hinanden i hånden og gå den tunge gang over til naboen for at meddele, når vi stopper krigen. Husk at række hænderne frem og sige undskyld. Herefter vil det så være skønt, at man i efterfølgende efter 23 år kunne tage jer sammen til at også give en stor del af jeres familie en undskyldning for de dumheder, I har foretaget jer over for dem. Vi skal undlade at trætte læserne med jeres gøren og laden i familiemæssige sammenhænge. Ej, kom nu. Men tro os, der er stof nok til en hel aftens film på TV2, ja, eller DR forhåbentlig, i stedet for det latterlige indlæg, I fik bragt i den bedste sendetid. Til sidst vil vi blot sige, tag nu sammen og vis, at I er til andet end ballade, som alligevel kun rammer jer selv. Dagen i dag er den første dag i resten af jeres liv. Det er et meget smukt brev, men også et brev, hvor man kan sige, at der inde i fløjlshandsken stikker et par nitter frem. Okay. Der er lagt op til en god samtale i morgen. Hold da kæft. Undskyld, ja. Jeg tror ikke, du skal bande her, Anders. Nej, men jeg vil sige, at det er en stinkende sag. Det er det Robin og nummeret, der hedder Handle Me. Jeg ved ikke, hvorfor vi spiller sådan en censureret version på her. Men hvad skulle hun have sunget? Jeg skal lige have lyd igen på her. Må vi få lidt lyd, Peter? Uh-huh. Peter, han er tilbage i 70'erne. Hvad er svampet? Hvad siger du? Men det kan man ellers... Nu kører jeg tilbage. Prøv her nu. Kom lidt. Hvor er jeg? Hovsæt af. Hvorfor må man ikke det? Det forstår jeg ikke. Det er det nye DR. Ja, det er det da åbenbart. Det nye DR, hvor man ikke må sige fucking. Eller hvad siger hun? Hvad skulle hun sige? Jamen, jeg ved ikke, hvad hun siger. Det får vi aldrig at vide. Det er efter, at Huxi, manden med overskægget, i går begyndte at spille statsministerens nytårstale baglæns, så skal alt lige pludselig være baglæns i DR. Må jeg sige, jeg ved godt, hvad der kommer til at ske i DR fra om et par uger. Hvad sker der om et par uger i DR? På DR1. Hvis man... Jeg skal ikke kunne sige det. Forhåbentlig er det her, man holder fast og siger, vi er Danmarks Radio. Vi behøves ikke kun at have genudsendelse. Vi behøves ikke kun at have Styrmand Carlsen eller Olsenbanden eller nej. Huset på Christianshavn, The Movie 1 og 2. Mm-mm. I går var nok det værste fjernsynsprogram, det mest ligegyldige fjernsynsprogram, det mest kedelige, det mest intetsigende, det mest... Det skulle vi aldrig have sendt latterlige fjernsynsprogram. Men det var ikke på DR. Det var på TV2. Men nogle gange har det jo haft tendens til at planke lidt for TV2-fjernsyn. Og det er det, jeg siger. Det skulle da lige passe, man gør det her. Det tror jeg ikke, man gør. Så langt ud er man ikke. TV2 havde vist i går fjernsynsprogram, hvor Bubber, han tager hjem til en ung og aussiansk fyr, eller han bor i Esbjerg, Esbjerg Genser. Ja. Som har en hund, som han ikke kan tage sig af længere. Hvorfor kan han ikke tage sig af hunden? Ja, han har bare ikke tid til hunden. Så kører Bubber så ud til to andre familier. Med hunden? Med hunden, og så filmer de så der hunden, og hvordan hunden har det. Og så hende der Ilse, hende der TV2 har gjort til den kendte hundeekspert Ilse Illengren, tror jeg hun hedder. Så tager hun ud, og så giver hun nogle øvelser til familien, så hunden kan falde til. Jeg tror, hvis man var en rigtig hundeekspert, tror jeg nok, jeg er det ikke, men jeg har bare læst lidt om det på internet engang. Ja. Så tror jeg, hun bliver mere fucked up af at være stjerne i et tv-program, der kan promovere hendes egne forpulede hundebøger, og Bubber havde alligevel ikke rigtig noget at lave i øjeblikket. Så derfor lavede man så det her program. Men hvor man tænker, så tager man så hunden ud, jamen så er den i to forskellige familier, og så ham fyren, der ikke kan tage sig af sin hund, men absolut skulle have den. Han skal så vælge, hvilken en af familierne, der vinder hunden. Vinder hunden? Eller får lov til at beholde hunden i sit hjem. Og så kører den tidligere ejer ud, som absolut skulle have hunden, og afleverer den i sin familie. Kunne ikke bare få den afleveret? Det er det, jeg mener. Det er simpelthen så tavligt et program. Men, nej, men jamen, hvad var de to familier så for nogen? Jamen, den ene var en enlig mor, så lyder som om, med to børn, som ja. Var rigtig glade, tror jeg, for den her hund. Og så den anden var en familie, der tidligere haft hund, som også var rigtig glade for hunden. Ja. Og så var det så øvrigt dem, der vandt hunden Django. Jeg kan ikke huske, hvad hunden hed. Det var jo en rigtig sød hund. Og så hende der Ilse, hun skulle så, Ilsen Bermgreten, hun skulle så komme med sin gode råd, ikke? Hvorfor giver det ikke bare gode bier til hunden? Hold nu. Men det var så tavligt, og det var tænkt af Strix, det er dem produktionsselskabet, der har lavet det, kunne man bare se, nej, vi har kørt genbrugsguld, det er, vi har lavet alle de virkelig tavlige feel-good fjernsynsprogrammer. Hvad gør vi? Ved I hvad? Vi har haft med børn, vi har haft årgang 0, vi har haft børn, der ikke vil opdrages, der ikke kan opdrages. Vi har købt engelske serier med kokke, vi fuckede en kontrakt op, så vi ikke engang kunne lave en kopi af det der program med, der hedder Hell's Kitchen, eller hvad det hed. Så det købte TV3 og lavede rigtig godt i øvrigt. Hvad gør vi nu? Vi skal have et feel-good-program. Jo. Vi tager et program, som Strix engang sendt ind, og så viser vi det. Det er, og jeg kan lige se dem sidde derovre, Annette Rømer, eller hvad de hedder, Gitte Madsen derovre, ikke? Sidde sige, ved I hvad? Det er simpelthen så godt et program, for der er så mange danskere, der er hunde, så alle dem med hunde, de vil sidde og se det her program. Det var så dårligt, at selv Bubber, man kunne se på ham, han havde det ikke godt med at lave det. Så dårligt. Men han havde ikke andet at lave, og så tænkte man, men han kan man se, Bubber, det skal du lave det der. Vi har ikke andre programmer til dig. Scenen af din kommer ikke rigtig tilbage. Vi er ked af det. Du skal lave det her. Hvad er det, Strix ellers laver? Nå, det er Robinson. Fanger på Fortet og Robinson. Flot. I Bikals kone. Ja, det er Esben Danielsen, eller Hanne Danielsen, ikke? Også Esben. Ja, nej, han er ikke så meget med mere. Esben er god. Hvem er Esben Danielsen? Det var ham på Roskilde Festivalen. Han er et dejligt menneske. Nå, okay. Han skal ikke rodes ind i det her moras. Nå, men jeg spørger, det var godt navn. Men seriøst, se det ikke i næste uge, for det er noget lort. Og det er virkelig dårligt fjernsyn. Det er virkelig... vores program er heller ikke altid godt, eller noget som helst. Men vi prøver virkelig. Ja. Og det, der går galt med det program, nu har jeg ikke set det, men det der lyder som om, det går galt, det er, at der ingen, der gider lave det, så bliver det jo noget lort. Jamen, det var det er jo sundhedstegn, at de ikke gider lave det, vil jeg godt lave. Ja. Det eneste, der er egentlig offer i det her, det er jo hunden. Det er jo ligesom Carsten Bang dengang, som jeg synes, at jeg elsker Carsten Bang. God, ved du hvad? Så Carsten skulle være vært på et eller andet hundeprogram i Bernstorffparken, hvor Ilse Baumgarten, hun også var med. Det er, du ved, men må du høre, hvorfor? Det er fordi TV2... De laver et blad, der hedder Vi med hund, som de udgiver på deres forlag. En af deres mange skibe, der er blevet sat i søen af Per Michael og Anders Kronborg der. Ikke? Det vi har her. Så der, og Ilse Bermfærden, hun jo... Bermfærden. Hun er I love dogs, doing it with them. Hun er jo ansat på det her hundeblad. Samtidig vil hun også godt være kendt i fjernsynet. TV2 vil godt have solgt nogle af deres Os med hund-bladet. Skal have nogle hund, derfor laver de et hundeprogram, som så skal promovere deres blad. Og Ilse Bermfærden. Det er helt genialt. Det er godt sat op, og så ender man op med måske verdens tavligste fjernsyn. Jeg kan sige, at næste uge i hundeprogrammet, min nye familie, skal vi følge Helene og Kim, som elsker deres lejesyge og kærlige Golden Retriever Carlo. Golden Retriever. Golden Retriever Carlo højt. Men deres datter, Clara, som jo er sød pige, har allergi, så parret har truffet den tunge beslutning og bortadopterer Clara. Singlen Susanne og familien Christensen vil hellere end gerne have chancen som adoptivforældre, men spørgsmålet er, hvem Helene og Kim bedst kan se i rollen som nye forældre til lille Clara, som jo er allergisk. Det bliver da spændende, Anders, at se det program. Også fordi, så sender man retreveren ud og Ilse Fjernfjertsen ud, og så står hun med froliger i lommen og siger det, som alle andre hundeeksperter øvrigt kan sige meget bedre end hende. Hold nu kæft, jeg men hvad er DR1's modtræk mod dette mastodont-program? Det er storsælger den rugemor til salg. Et dansk par rejser til den tredje verden for at finde en rugemor. Det er godt nok forbudt at betale en anden kvinde for at føde ens barn, men det forhindrer ikke danske barnløse par i at benytte sig af dette illegale internationale marked for rugemødre. I den tredje verden står fattige kvinder i kø for at udleje deres livmor for at få mad på bordet. Det er en udnyttelse af andres nød, som de danske myndigheder reelt intet kan stille op imod. Det er en hård kamp. Det er heldigvis første med en uge, man kan nå at hænge sig og skyde sig mange eller gange. Eller høre radio. Eller køre ud i en skov med en støvsugerslange til pontonen. I øvrigt, med hensyn til støvsugerslange, der købte jeg i går en støvsuger. Flex-slange? Jeg købte hele støvsugeren nu. Nå, hvad har du købt for den? Jeg købte Philips. Jeg er ikke sikker Philips? På, jeg er ikke sikker på, at jeg købte rigtig. Pludselig så jeg på den og sagde... Så er der vel indbygget DVD og alt muligt andet godt i den. Den kan det ikke. Ja? Kan den lave kaffe, jo, det også. Det kan den godt. 2.000 watt, du. Jeg tror, vi skal have noget musik, og så skal vi ret blikket mod et fænomen, som griber flere og flere familier i Danmark. Det er tillidsbingo. Undskyld, jeg kunne bare ikke lade være med det er vigtigt, at vi har lidt Ilse Fedtfærden og det der hundeprogram, for det var simpelthen så tavligt. Ilse Fedtfærden, som jo er ugens gæst i næste uge. Ja. Jeg sad lige ved tyndt spyt i munden, simpelthen, da jeg så det i går. Havde du tyndt spyt i munden? Det har jeg også nu. Så er det tid til at spille en sang. Anders, det er noget helt andet. Vil du ikke så at spille Pixies med Where Is My Mind? Anders, før du går i gang med noget, som jeg forstår, du har fundet i bladet Vi med hund, ja, så vil jeg godt lige bare lige kort redegøre for en mail, vi har fået med TV2, der søger deltagere til et nyt program, ja, hvor du måske skulle overveje også at melde dig. TV2 søger deltagere til en ny serie med skønhedseksperten Ole Henriksen, Cremekongen. Nå, stop nu. I den nye serie vil Ole Henriksen, du skal høre efter, Anders, ikke? Jeg lytter. I den nye serie vil Ole Henriksen få besøg af danskere, der har et problem, som han gennem positiv psykologi vil forsøge at gøre noget ved. Det handler altså ikke om skønhedspleje, men om at få et tilskud af Ole Henriksens positive energi. Deltagere skal kunne tage 5 dage til Los Angeles i perioden 15. februar til 1. april. Vi søger folk med følgende profil, og Anders, jeg tror, du falder ind her. Ja. Kom. Hør du det? Ja. Jeg ved, hvad du vil sige, nemlig. Hvad vil jeg sige? Uren hud. Nej. Single landmænd, der har svært ved at finde en kone. yngre ægtepar, der knaster i parforholdet og sexlivet, en vred person, som gerne vil i bedre humør, og en nervøs person, som ikke har det godt med at møde nye mennesker og tale i forsamlinger. Det er mig. Nej, du er en vred person, der gerne vil i bedre humør. Er du interesseret i at deltage til programmet, så skal du sende en mail til positivt@tv2.dk, hvor du beskriver dig selv og hvad du gerne vil ændre ved dig selv. Altså, det er single... Vi gentager lige. Single landmænd, der er svært ved at finde en kone. Altså, ligesom, ja, det, men ligesom det program, som de har sendt på kanal 5 eller kanal 4. Med farmadeling, ja. Ja, ja, ja. Men det er altså uden cremekongen, ikke? Jo. Det er sådan landmænd med creme. Yngre ægtepar, der har knastet parforhold og sexliv, det tror jeg også, vi havde det program på et tidspunkt, hvor man søgte og fik en parterapeut til lige at være ind over og fortælle lidt om det, ikke? Mm. Og så en vred person, der gerne vil bedre høre. Det er en egentlig nyskabelse, og så en nervøs person, som ikke har det godt med at møde nye mennesker. Det glæder vi os allerede nu til. Jeg sidder med TV2's nye blad, Vi med hund. Ja, og selvfølgelig er Ilse Bulbarsen, hun har jo et indslag, der hedder Ilses hundeskole. Ilses hundeskole. Og må jeg læse noget op? Ja, du må. Brug snuden for sjov. Ja. Motivationen for leg og øvelser, hvor hunden skal søge, bliver endnu større, hvis den oplever afveksling i opgaverne og forskellig belønning fra gang til gang. Ja. Sikker dig, at søgeopgaven er let at løse, når øvelsen er ny, så bliver den en succes for hunden. For succes er en vigtig ingrediens sammen med lærpostej, når hunden skal lære at være åben for at tænke kreativt. Start med den klassiske søgning på græsplænen. Ja. Spred godbider ud. Ja. Og lad hunden gå i ro og mag og hygge sig. Ja. Hvad så? Hvad skal den lille fylde sig? Hvad skal den lille fyr så snuske? Åh, min mave! Du kan... Kom nu. Lav æggesyning på fliser. Æggesyning? Asfalt og gulv. Da det så ikke ligger en CV-øvelse, men bare et spørgsmål om, at hunden skal se sig frem til godbiderne. Med snuden i luften... Vær aldrig negativ og sig ikke nej til hunden. Heller ikke selvom den løser søgeopgaven forkert. For eksempel ved at løbe den forkerte vej, når den skal finde bøtten med godbider. Eller ikke springer op ad træet, selvom godbiderne sidder der. Det kan jeg simpelthen ikke få til at blive noget sjov. Nej, altså, men det kan du nu, ja. Hvad for noget? Er du klar? Jeg er klar. Brug godbider. Brug gode godbider, når du træner søgeøvelser. Det er meget, og det her er altså Ilse Jernvads gode tips, når hun leger med hunden derhjemme, ikke? Det er meget mere inspirerende for hunden, når du træner søgeøvelser. Brug gode godbider. Okay. Det er meget mere inspirerende for hunden, og betyder det sundere at finde et smukt klatter. Det er meget inspirerende for hunden, at finde et smukt klatter af oksefars. Eller rejer. En af fede tørre kiks, eller tørre foder. Ja, men det er da rigtigt. Undskyld. Det var... Fuck min mave, mand. Vi tager et stykke musik. Klæder oksefars. Ilse Jernved, for satan, du må da gøre mod mig. Ja, du har haft en hund med Diamonds on My Belly. Nå, hvor haft en hund? Ikke haft en hund, haft en hund. Nå, hun er fra Island. Sorten muld. haft en hul, sorten hul, diamanter på min mause. Så har du en lille vose. Anders, du har kage i munden, så jeg læser tallene op. MC Fight Night med Anders Lund Madsen. Værsgo. Der er creme i hornet og kage i munden. Jeg har bare så ondt i maven. Undskyld. Det er undskyld. Sundt, og det forlænger livet, Anders. Ja, sindssygt. Og man skal fokusere på det positive. Oj. Er du klar over det? Mm. Godt. Første tal i dag er nummer 14. Nummer 14, men jeg vil gerne lige sige, kære lytter. Nej, så gik det måske. For dem, der ikke er klar, vi skal til at spille tillidsbingo. Og man ringer 70-21 og siger tillidsbingo som det allerførste, når man kommer igennem. Mm. Vi spiller om en De Sorte Spejdere t-shirt. Ja, det er, og den er i størrelserne small til extra large. Extra large. Så mange ekstra. Og der er også damestørrelser. Vi har tænkt på det hele. Ja. Yeah. Så det man gør nu, hvis man mener, at man har bingo, så ringer man ind på 70-21, og det første, man siger, det er tillidsbingo, så tager vi den derfra. Et lille interview er på sin plads, og i dag synes jeg, at vi skal sige, at der er frit slag for at ringe ind. Der er ikke nogen restriktioner. Nej, det er vores måde at møde nye mennesker på. Præcis. Første nummer er altså nummer 14, og det næste nummer er nummer 8. 14 og 8. Og nummer 56. 56. 30. 12. Okay, rolig. 30. 12. 12. 71. 48. 48. Nummer 2. 2. Nummer 3. Okay, det er vildt nok, hvis vi spurgte. Kan du lige gentage nummerne til en lytter, så havde det selvfølgelig ikke været, men... Nummer 24, det har du korrekt. Så ville man jo... Men det havde ikke været tilspinget så. Nå, hallo? Hallo? Nå. Så har man da taget en lytter ind, men det er som om, at man ikke rigtig kan få lytteren igennem. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Tillidsbingo. Ja, men hvad er det godt. Tillykke, Mette. Tillykke. Og nu tager Anders måske lidt hurtigt fat, fordi vi er jo ikke sikre på, du hedder Mette. Nej. Hvem taler vi med? Mm. Taler med Leila. Tillykke, Leila. Tak. Og velkommen til programmet. Du har vundet en t-shirt. Okay. Og godt nytår. Tak i lige måde. Leila, må jeg spørge dig om noget? Der er to ting, der gør mig glad i, at du ringer, Leila. Mange ting. Primært to ting lige nu her ud af hatten, det er, at du ringer, og så jeg kan høre, at du kører bil. Og så hvad? Jeg kan høre, at du kører bil. Ja, det gør jeg. Sådan. Leila, du tager fat. Hvor ringer du fra? Ja. Jeg ringer fra landevejen, et sted mellem Odense og Fredericia. Er det motorvejen eller landevejen? Nej, jeg kører der motorvejen nu, så nu kører jeg faktisk mellem Vissenbjerg og Søndersø på landevejen. Hvad laver du til daglig, Leila? Jeg er bogholder. Du er bogholder? Er du så på vej hjem fra noget bogholderi? Ja, eller det er jeg. Ud på det er jeg. Bare hjem. Hvor har du været henne? Fredericia. Ah. Ligger der, hvor du arbejder i Fredericia? Det hedder TM Transport. TM Transport? Ja. Og det er et dejligt firma? Det er det i hvert fald. Ja. Hvad transporterer de? Ja, det er fragtkørsel. Hvad er det? Stof? Fragt? Hvad er stof, Anders? Og det er alt muligt. Kærester, cykler og alt, hvad du kan. Mellem himmel og jord. Også levende dyr? Nej, det tror jeg ikke. Farligt gods? Ja. Styk gods? Hvad er det farligste gods? Har I haft noget rigtig farligt? Jeg ved det jo ikke. Jeg sidder jo bare inde på kontoret. Men kommer nogle gange nogle gule papirer, som man skal tage ved en tang? Nej. Leila, du skal ikke svare, hvis det bliver for privat, vel? Men er du gift? Ja. Okay. Du skal stadig ikke svare, hvis det bliver for privat. Men nogle gange har du så prøvet, fordi der er en masse chauffører der, og det er jo primært et mandefag. Så sidder du derinde på kontoret med din kvindelige kollega, fordi bogholder jo tit er et kvindefag, og så står der nogle af de der lastvognschaufførerne lige ind og afleverer noget. Skal lige komme med en frisk bemærkning, fordi Leila og tøserne inde på kontoret ser jo godt ud i os noget, og så får den lige lidt mere, end hvad godt er. Af kække kommentar. Eller er der en høvisk tone på kontoret? Nu er det sådan, jeg sidder selv inde på kontoret, og chaufføren kommer ikke ret tit forbi. Men altså, kække bemærkninger synes jeg altid er velkommen. Man kan jo svare kægt igen. Leila, kunne du tænke dig, at der kom lidt flere chauffører ind til dig på kontoret så? Det ville da være hyggeligt. Men kommer der slet ikke nogen ind på kontoret i det hele taget? Nej, det gør der faktisk ikke. Ja, chefen kigger lige forbi en gang imellem. Det gider man næsten ikke. Hvis man endelig skal det være en god chauffør. Ja, det vil jeg også sige. Din mand, er han ansat i firmaet også? Nej, det er han ikke. Hvad laver han til daglig? Han er jo simpelthen førtidspensionist. Han er faktisk... Han har alt for meget tid. Han bor ikke i begge, forhåbentlig, vel? Nej. Nej, nej, okay. Nej, men der er jo 1000 grunde til at være førtidspensionist, skal jeg skynde mig at sige. Nå, men der er der også nogle førtidspensionister, der rent faktisk har noget at lave. Altså, som ikke har for meget tid. Men det er ikke mange, Leila. Nej, det er det ikke. Du har tit tænkt, når du kommer hjem, hvad får han dagen til at gå med? Er det korrekt? Ja, jo, det er det. Ja, men så kan du se. Så har han garanteret en god hobby. Ja, altså, han ordner lidt på huset en gang imellem. Sådan. Sætter lidt videokamera op og sådan nogle ting. Ja, det er det. Så nu du kommer hjem i aften, så er hele jeres soveværelse muret ind i fladskærme, ja, og kommandocentralen. Han har overtaget det lokale vagtservice. Men er der også børn i familien? Ja, en lille pige. Åh, oh, tillykke. Hvor gammel er hun? Lidt over halvandet. Hvad hedder hun? Så har han da også hænderne fulde. Ja, hun er så ude at blive passet. Nå, nej, det kan han så. Det har han heller ikke lige hele tiden. Nej, okay, det er huset jo. Det er fair nok. Der ordner han jo videoovervågning. Hvad hedder hun? Der. Hun hedder Daniela. Nå, og Daniela, går hun i dagpleje eller vuggestue? Ja, dagpleje. Ja. Og Leila, der planer om flere? Åh, det gør der vel en gang. Hmm. Hvor gammel er du, Leila? Om man må være så fri. Ja, det må man gerne. Jeg er 30. Og hvor gammel er husbonden? Han er 37. Så skal det sikkert være snart, du, fordi ellers er det da... Ja, tak. Undskyld mig. Nej, men det tror jeg godt. Mosevand, moskolen brygger, ej, som man siger. Husarbejde, godt. En halv times motion hver dag, så er den hjemme. Ja. Leila, har du fornemmelse af, om også din mand vil være interesseret i en t-shirt? Det tror jeg da gerne, han vil have. Så skal han have en. Vi har desværre ikke nogen i så små størrelser, så den ene også kan få. Nej, men vil du være rar at hilse dem begge, når du kommer hjem, så er vi glade. Det vil jeg gøre. Leila, du fører et automobil. Er det mulighed for, at du kan tilslutte blinkrelæet? Ja. Som jeg godt ved er... Åh, oh, nu kom. Det er det. Ja, vi har ro, så masser af tid. Så skal vi jo gætte, hvilken bil der er. Ja, det er jo det. Kunne I høre det? Nej, kan vi lige... Hvad siger du? Kan vi prøve igen, fordi det kunne vi simpelthen ikke høre. Ja, lige der øjeblik. Tusind tak. Ah, det er fint. Var det bedre? Ja, meget, yes. Meget fint. Det er meget, meget fint. Og det er meget dejligt blinker det, hvis jeg må sige det. Anders, er du sød og åbne ballet? Eller skal jeg? Jeg vil godt sige, at det er en ældre VW Polo. Nej, det er det ikke. Det er en Renault Megane. Nej, men jeg tror, at Breinholt skal gætte lidt i den retning af biler, han ikke kan lide. Nej! Det er ikke rigtigt. Du kører ikke en Hyundai. Jo, det er det. Jeg kører en Hyundai. Matrix. Nej, for helvede, Leila. Så skulle du næsten have 200 t-shirts. Nej, men du skal have en ekstra t-shirt til at putte hen over bilen. Leila, jeg har et spørgsmål. Hvad farve er den? Ja. Nej, så er den er mørkeblå. Metallic. Nej, det er mørkeblå. Den er god farve. Få den lille perle i. Leila, jeg har så et sidste eller et spørgsmål. Ja. Hvorfor? Hvorfor, ja? Jamen, fordi den er rigtig god at køre. Jeg så den billig. Jamen, den er jo ikke sikker. Du transporterer forhåbentlig ikke barnet. Den ikke er, Daniela. Nej, vel? Hun er ikke ude at køre. Ikke så tit. Ikke så tit. Har du trokknop i? Jamen, jeg har hvad? Trokknoppen? Sådan et knop på rattet der? Så man kan få den rundt om hjørnerne? Nej, det har jeg ikke. Altså, hvis du kigger på rattet, kan du se, der er forbordet. Det vi har snakket om før. Der kan du se, der kan du lige sætte sådan en lille knop ind, så du bare kan sidde med en hånd og dreje rattet rigtig hurtigt, ligesom en gaffeltruk. Matrix. Okay. Det er en dejlig bil. Det er så ikke lige min Matrix, vil jeg sige. Men jeg er glad for min bil. Det er ikke en firmabil forhåbentlig, for så skal du... Nej, det er det ikke. Er det din mands? Nej, det er min. Men sagde du ikke lige, det ikke var din? Jo, nej, jeg sagde, det er min. Det er ikke firmabil. Nå. Okay. Nej, men... Nej, nu ved jeg slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er da også lidt tavs nu, men... Leila, må jeg sige noget? Vi har faktisk en idé her på programmet, og vi skal have ringet til Hyundai, som ligger i Kolding, og snakke med dem om noget. Og hvis den idé, som filosofen og jeg har fået, den går hjem, så er du inviteret. Men er det så ok, at vi opbevarer dit mobiltelefonnummer, og dermed faktisk omgår registerloven? Ja, det må jeg gerne. Tusind tak. Leila, du skal sende os en e-mail på satansyngel@dr.dk. Ja. I emnefeltet skriver du Røgmert med EU, og naturligvis dit navn og din adresse, og størrelsen på din og din mands foretrukne trøjer. Ja. Og så skal du køre forsigtigt ved Gud. Det har meget, meget stor betydning for os, at du gør det. Leila, sner det meget der, hvor du kører? Om det er hvad? Og sner det? Sådan nogle hvide ting. Der er ingen sne. Nå, det er godt. Kan du se, hvis det begynder at sne, blæser det meget, så hold ind på en eller anden lade eller noget. Fordi du har jo altid tæpper, brænde, bongo-blanding, lidt flere tæpper og en meget, meget stor advarselstrækant. Fordi hvis det blæser bare over en halv sekund meter, så vælter så holder du jo ind på en resteplads, og så må du overnatte der et par uger. Ja. Pas på din bil i himlens navn, og pas på din familie. Det skal jeg gøre. Tak for det. Kan du have det rigtig tak for tålmodigheden. Ja, lige måde. Tak. Moin. Hej. Hej. Musik lige op til nyhederne, ikke? Ja. Det er KT Tonsted. Vi når desværre ikke mere den år, fordi vi skal til at ringe af for i dag og sige... Hyundai, prepare to want one. Prepare to want one. Men i stedet på Sydfyn kører Leila i sin bil, som et lysningsindel på, at det kan gøres. Så hvis du ser og tænker, at det er en spøgelsesbilist, nej, det er bare Leila i sin Hyundai. Og så, den er mørkeblå, og det er Matrix. Til siden, hold ind til siden. Hold giv plads, ind til siden. Giv plads. Det er bare utroligt, at der er så mange, der ringer ind, som kører Hyundai. Ja, men det er fordi, det er en meget populær bil. Og det giver ideen endnu bedre gluff. Den, som dig og filosofen har fået. Jo, det må man sige. I morgen er vi tilbage med et program, der vil have en lighed med det her, men så alligevel ikke. Fordi at det er sket så meget i løbet af de næste 24 timer, vi ikke kan forestille os. Det er rigtigt. Eller 22. Vores podcast er klar på dr.dk/spejder om en lille times tid. Nu er Christoffer Meiner klar med nyhederne. Klokken er 16.00.